Można? Można. Oferta ważna do 21 marca. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. 21 spraw o naruszenie kwarantanny wysłała do prokuratury policja. Już kilkanaście tysięcy Polaków skorzystało z akcji Lot do domu. Ponad 4 tysiące infekcji koronawirusem w Nowym Jorku. Gubernator stanu obawia się paniki. Policja skierowała 21 spraw do prokuratury w najbardziej bulwersujących przypadkach ostentacyjnego wyłamywania się z kwarantanny, powiedział szef MSWiA. Mariusz Kamiński dodał, że zdecydowana większość osób nią objętych zachowuje się bardzo odpowiedzialnie i nie łamie zasad. W TVP Info minister podkreślił, że od przestrzegania zaleceń i nakazów służb zależy nasze wspólne bezpieczeństwo i to, na jaką skalę rozprzestrzeni się epidemia. Wiele spraw jest zweryfikowanych, ale tak naprawdę jest to bardzo znikoma liczba osób, które z tego rygoru chcą się wyłamać i przystąpiliśmy już do działań związanych niestety z karaniem tych osób. One mogą stanowić zagrożenie dla innych i nie możemy takiej sytuacji tolerować. Szef MSWiA przestrzega także przed kolportowaniem nieprawdziwych informacji. Zdementował doniesienia o zamykaniu miast. Podkreślił, że rząd i służby to jedyne wiarygodne źródło informacji. Działamy w sposób transparentny, przekazujemy wiele informacji z wyprzedzeniem na tyle, na ile to jest możliwe. Chcemy zachować spokój społeczny, dyscyplinę społeczną i akceptację społeczną, często dla twardych działań, które musimy podejmować, aby ograniczyć zakres epidemii w naszym kraju. Zarówno policja, jak i służby specjalne monitorują to, co się dzieje w sieci, namierzają te osoby i w odpowiednim momencie będą wyciągane daleko idące konsekwencje. Szef MSWiA był również pytany, jak długo będą zamknięte granice. Formalnie zamknięcie obowiązuje przez 10 dni z możliwością przedłużenia o następne 20, a później o miesiąc, powiedział Mariusz Kamiński. Kilkanaście tysięcy Polaków skorzystało już z akcji Lot do domu. Specjalne rejsy narodowego przewoźnika odbyły się m.in. z Hiszpanii, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wietnamu i Egiptu. I planowane są kolejne, mówi Katarzyna Piskosz z zarządu lotu. Od początku akcji, czyli od 15 marca, umożliwiliśmy powrót do domu blisko 14 tysiącom rodaków, którzy przylecieli na pokładach naszych samolotów w ramach 95 rejsów. Osoby pozostające poza granicami kraju zachęcamy do wypełniania wniosków na stronie lotdodomu.com oraz śledzenia listy kierunków dostępnej w witrynie lot.com. Cena biletu jest jednakowa dla wszystkich, część kosztów pokrywa państwo. Jeżeli szkoły pozostaną zamknięte przez kolejne 2 tygodnie, zasiłek opiekuńczy rodzicom także będzie przysługiwał, poinformowała w trzecim programie Polskiego Radia szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Bierzemy udział w tych wszystkich pracach, jeżeli chodzi o obliczenia, ocenę ich skutków. Takie w tej chwili prace projektowe są prowadzone, jeżeli by była taka decyzja o kolejnym okresie zasiłku dodatkowego opiekuńczego. Prezes ZUS zapewniła, że nie będzie problemów z pieniędzmi na 13 emerytury, które mają być wypłacone w kwietniu. Mamy pełną płynność i stabilizację finansową. Wypłaciliśmy w marcu wszystkie zwaloryzowane świadczenia emerytalno-rentowe i inne. Przygotowujemy się na kwiecień tak samo do wypłaty świadczeń i jesteśmy w trakcie przygotowania się także do wypłaty emerytury 13. Gertruda Uścińska przyznała, że problemem może być dostarczenie pieniędzy osobom, które nie mają konta w banku. Do ponad 4 tysięcy wzrosła liczba zdiagnozowanych infekcji koronawirusem w Nowym Jorku. Gubernator apeluje do mieszkańców, by nie wpadali w panikę. Wprowadza jednak dodatkowe restrykcje w zakładach pracy. Znaczący wzrost liczby przypadków koronawirusa w stanie Nowy Jork to skutek zwiększenia liczby testów. W ciągu ostatniej doby przeprowadzono ich ponad 7,5 tysiąca, z czego 1700 dało wynik pozytywny. W całym stanie w szpitalach przebywa ponad 700 osób. Co najmniej 29 osób zmarło. Gubernator Andrew Cuomo przestrzega jednak przed paniką. Dezinformacja, emocje, strach i panika są naprawdę groźniejsze od samego wirusa. Gubernator dodał, że wzrost liczby infekcji w Nowym Jorku był spodziewany i wiadomo, jak reagować na epidemię. Musimy zrobić wszystko, by spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, aby szpitale poradziły sobie ze wzrostem liczby przypadków. Gubernator poinformował, że w związku ze wzrostem liczby infekcji zakłady pracy będą zobowiązane zredukować liczbę pracowników do 25%. Osobom, które nie mogą pracować podczas epidemii, zostaną zawieszone spłaty kredytów hipotecznych. Od początku tygodnia w Nowym Jorku zamknięte są szkoły, bary i restauracje. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

premierę będzie miała już jutro. Rozalik wspominała podczas naszej rozmowy na antenie po godzinie 20:00 także o tym, że praca w radiu i tworzenie audycji, radiowa czwórka, tutaj się kłania, spowodowała, że zaczęła też inaczej patrzeć na muzykę, szukając właśnie takich utworów, które można potem w radiowej audycji wykorzystać. No, myślę, że po latach doświadczeń mogłabym długo rozwijać ten wątek, co takiego musi mieć utwór w sobie, aby pasował do radia. Chociaż oczywiście tak naprawdę być może to radia nie pasują do wielu utworów, które się w nich nie pojawiają i to jest dowodem pewnych ograniczeń. Ale wracając do tego prostszego świata, mając doświadczenie radiowe, Rozali wybrała dla nas utwory, które są dla niej ważne jako dla artystki. Czy można przez te utwory innych wykonawców próbować zrozumieć samą Rozali? Tego oczywiście nie wiem, ale spróbujmy. It's 3 a.m. and I'm alone in this apartment, thinking about my dearly departed heart. You built me up and brought me down. Now chasing highs to keep my feet off the ground. Guess it's not really worth explaining. It's been over a while and things have changed, but memories still linger around. And I'm drinking now, but I don't wanna say too much. So I guess I'll keep it all to myself. Baby, I've been hurt enough. So I guess I'll keep it all to myself. I made it seem like I was fine when I saw you that last time. So I bet you think I'm having fun, but I'm at home looking at you on my phone. Might have drank a little too much, but maybe I should hit you up. But could call you now, but I'm just stuck in now. But I don't wanna say too much, so I guess I'll keep it all to myself. See, I could try explaining, but it's complicated, and now I'm far too faded for a conversation. May say something I regret, like I really want you back, but I know. All to Myself, Baby Rose, to pierwszy z utworów z listy Rozali, prezentowany przez nas. Co mogę powiedzieć o Baby Rose? Czasami się mówi o ludziach, że urodzili się ze starą duszą, a tu mamy przypadek dziewczyny, która urodziła się z dojrzałym głosem. Ona ma 25 lat, a tak właśnie brzmi. Thank you.

taught me to be. You're trying to involve me, this shit hereditary. My pressure rising, rising. Some days I'm almost carefree. Some days I wish I cared free. So many women in me, you really change me. Zostań w domu z Trójką. fajne zestawienie obok siebie wykonawców o różnym stopniu na razie rozpoznawalności. Jamilia Woods zaczęła, ale teraz Hugo Mari przed chwilą prezentował swój utwór. No to jest taki producent, który dopiero zdobywa uznanie, czy też zdobywa swoją publiczność, więc będzie można sprawdzać, co u niego. Czeka w kolejce Mick Jenkins. Przypomnę, że to Rosalie wybrała tych artystów, te konkretne utwory. Mam wrażenie, że podczas naszej rozmowy wspominała o innym utworze tego artysty, no ale ten, który mamy na naszej liście, opieczętowanej i dosłanej jako spis utworów do zaprezentowania w tej konkretnej audycji, nosi tytuł Carefree. I was off the drugs, I was off the drinks, I was off the vibes. Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we gonna fight, that shit is nice. It just don't look like this. If you living carefree, then you probably don't look like us. Damn, nigga, let me cook right quick. On the beach, couple niggas, we was cool and it's just about dust. Shawty never smoke kush like this. I'm fast, music playing, grinding on me. You know I had to push right back. Reflex, respect, no suspect. Shit came late, goofy niggas missing sunset. We ain't even give a fuck, got the backwoods though. Drop those, niggas would've been upset. Only hit it two times, cause I know that the paper is more of a speech you can fuck with. And I like that shit, she don't duck shit, but we was cool and I said we didn't want smoke. So when the cops popped up, it was pop smoke. Niggas proceeded to get on that fuck shit. I'm worried about dying for speaking my mind. They keep on calling it tough shit. They ain't do too much, just rough shit. Whole time that really is way too much shit. Playing that shit right is some tough shit. And they know just which one to fuck with. It's just some shit we stuck with. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibes. Got nothing to hide on with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we gonna fight. Nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, friendly, give me space. So quick to shoot, no Devin Book. Can't even look me in my face. Can't play it straight. These niggas crooks, they play it hate. I'm on my shit. Pull me over, bout my whip. Like, how you get it, bitch? I bought it. Took my ticket for the tents. That might not seem too intense, but I ain't with this in 2 months. The first day back, they on some shit. I can't let them steal my joy. See what my niggas is fucking with. Heard the whole squad at the beach. Guessing we'll pull up and shit. We be off the drugs, we be off the drink, we be off the vibes. Got nothing to hide, be with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we bona fide, this shit is not. Yeah. We was off the drugs, we was off the drinks, we was off the vibes. Got nothing to hide, I'm with the squad, don't make me throw it up. She by my side, we bona fide, we ride or die. Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, nigga, let me breathe. Damn, nigga, let me cook. Damn, friendly, give me space. Put the shoot on that book. Can't even love my mouth. Te utwory są takie dopieszczone od pierwszej do ostatniej sekundy. Mick Jenkins i Carefree, a teraz Odi. My face, she brings me joy. She diss them niggas, yeah. Don't kiss them boys. I find a way, I'll make a ploy. I need that figure, yeah. She need this toy. Comes all the way from Illinois. I've never been, but I learned some more. Her fantasies, my perfect story. Swear she's the one, but I'm still employed. At the North Face, wasting my time just doing nothing. You're on my mind when I'm lonely. Maybe you'll find me in your own way. Searching for you, looking for you. I thought I had won, but I'm out of luck. And I walk alone, a lover's life. I can't wait to leave, I can't wait to go home. This place ain't for me, I know it's time. Look up at the sun, I know I've begun a whole different world, another life. Było Little Lies, było Fate, a teraz North Face od jego. Yeah. 남다 꾸준히 시켰답니다. 모르스람이 나시대로 가나시 곳도 따로 또 전부 아쿠비 시대기에다 사은이 꼬리 와라떼 올레토 나만 너 공간에 오도록 Trochę taka teleportacja, chociaż bardziej wytworzona dzięki muzyce niż dosłowna. Shintaro Sakamoto. Kiedyś grupa Yura Teikoku, no nie będę udawała, że jestem biegle zorientowana w muzyce rozrywkowej japońskiej, no ale myślę, że akurat ze względu na nazwę zespołu tego, który przywołałam, czy samego Shintaro, to akurat może być jeden z tych artystów dobrze rozpoznanych w tak zwanym, cudzysłów, zachodnim świecie. Przypominam, że utwory, które teraz pojawiają się na antenie Trójki, to utwory, które wybrała dla nas Rosalie. Jutro premiera jej drugiego albumu, o którym bardzo dużo opowiadała na naszej antenie. I ta opowieść oczywiście jest dostępna na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Ale zanim odsyłać będę na naszą stronę, to zanurzmy się, konsekwentnie zanurzajmy się w muzyce, którą Rosalie dla nas wybrała. Na odsłuchiwanie rozmów, które już za nami, przyjdzie jeszcze czas. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Devin Morrison, The Call oraz Etta Bond, Back Now. Obok siebie te dwa utwory, które wybiera Rosalie. To jest ciekawe doświadczenie, muszę powiedzieć, bo zazwyczaj my, autorzy audycji muzycznych, wybieramy utwory według klucza, który mamy w głowie, a ja kiedy prezentuję, no, zdarza mi się to po raz drugi, utwory wybrane przez innych, staram się jednocześnie oczywiście nie zaburzając wymyślonych przez artystów przepływów pomiędzy utworami, odszukać właśnie tę energię, która towarzyszyła przy wybieraniu. I myślę, że zdecydowanie Rosalie postawiła na nastrój i postawiła na opowieści, które te nastrojowe głosy nam przynoszą, bo są one naprawdę rozmaite, nie tak jednorodne. It's not that I don't want. Something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear. No. I fall for you every time I try to resist you. We can get away. Palm trees, beach views, ordinary day. All I wanna hear is in the visions on replay. Sit right next to you, you. I try not to show how I feel about you. To you, you. I don't wanna kiss you. No, Allegra, I Want You Around, przedostatni utwór z tych, które Rosalie zaplanowała do naszego wspólnego słuchania. No to w takim razie ten, który całość zamyka. Yeah. także artysta do odkrycia, Monsoon, posiadający ten talent poruszania się dosyć swobodnego pomiędzy tym, co można nazwać poszukiwaniem czegoś nowego w muzyce, a brzmieniem po prostu muzyki popularnej, muzyki, która nie stwarza słuchaczowi trudności. I w ten oto sposób zamykamy listę przygotowaną dla nas przez Rosalie. Wszystkie tytuły już zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Tam można zaglądać od godziny 19. Pełen spis prowadzony. Jeżeli jest jakaś literówka, to z góry przepraszam. Poprawimy bardzo szybko. Na zakończenie tej godziny przywołam zatem patronkę Rosalie w jej wielkim przeboju i stawiam, że właśnie w tym utworze, który przekonał ją, że warto stawiać na piosenki z polskimi tekstami, a na tej najnowszej płycie Idol, która nadchodzi oficjalnie jutro. 9 utworów po polsku i 1 zaśpiewany po angielsku, więc tak naprawdę to właśnie publiczność zrobiła ten ruch. Spokojnie od Rosalie na zamknięcie tej godziny naszego spotkania. Społeczne. Wstaję, piję kawę, jem i ćwiczę. Codziennie, bez wyjątków. Wierzę, że każdy może być w czymś mistrzem. Każdy. Urodziłam się z rozszczepem kręgosłupa, co jest częstym wskazaniem do aborcji. Każdy powinien mieć szansę, by się urodzić. Każdy. Bez wyjątków. Ola Zielińska, psycholog, mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Dla kampanii Za pełnym prawem do życia. Bez wyjątków.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl. Pyk! I kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Żegnamy reklamy.